ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วในหนังสือวิญญาณฉบับก่อนว่าคนที่จะฝึกสมาธิได้ตาทิพย์นั้นจะต้องเป็นคนที่มีสมองพิเศษมาตั้งแต่เกิดถ้าลักษณะพิเศษอันนี้ไม่มีก็ไม่มีทางที่จะฝึกสมาธิให้สำเร็จถึงขั้นนี้ได้แต่ความพิเศษดังที่กล่าวมานี้ไม่อาจจะสังเกตได้จากลักษณะภายนอกหรือจากการตรวจด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์แบบใดๆก็ตามนอกจากการตรวจในทางจิตใจเท่านั้นจึงจะบอกลักษณะพิเศษอันนี้ได้เพราะความพิเศษของสมองดังที่กล่าวมานั้นมีอยู่ภายในโครงสร้างของเซลล์สมองซึ่งมีความละเอียดและประณีตมากเพราะฉะนั้นจะไม่มีประโยชน์แต่อย่างใดที่จะตรวจสมองด้วยวิธีทางวัตถุเพื่อที่จะค้นหาความพิเศษดังกล่าวแต่อย่างไรก็ดีข้าพเจ้าได้กราบเรียนถามถึงเรื่องนี้กับโอปปาติกะองค์หนึ่งท่านได้กรุณาอธิบายให้ฟังดังต่อไปนี้การที่จะรู้ว่าใครจะสามารถฝึกสมาธิได้ถึงขั้นตาทิพย์หรือไม่นั้นโดยธรรมดาแล้วจะรู้ได้ก็โดยวิธีตรวจดูบารมีในชาติก่อนถ้าปรากฏว่าในชาติก่อนๆเคยฝึกสมาธิมามากและเคยได้สมาธิขั้นสูงมาแล้วหรือเคยสำเร็จถึงขั้นตาทิพย์มาแล้วก็มีทางที่จะเอามาฝึกให้สำเร็จถึงขั้นนี้ได้โดยง่ายส่วนคนที่ไม่มีบารมีในทางนี้มาก่อนเลยถ้าจะเอามาฝึกก็ต้องใช้เวลานานมากแต่ถึงกระนั้นก็ยากมากที่จะสำเร็จและท่านได้ให้แง่คิดไว้อีกอย่างหนึ่งว่าถึงแม้คนที่เคยสำเร็จตาทิพย์มาแล้วในชาติก่อนถ้าหากในระหว่างเวลาที่ผ่านมามีความกดดันทางอารมณ์สูงและตราบใดที่ความกดดันนั้นยังไม่หายก็ไม่อาจที่จะฝึกให้สำเร็จถึงขั้นตาทิพย์ได้เหมือนกันและคนที่เคยสำเร็จถึงขั้นตาทิพย์มาแล้วในชาติก่อนๆนั้นก่อนที่จะได้ถึงขั้นนี้ในระหว่างที่ฝึกก็ต้องเป็นคนที่ไม่มีความกดดันทางอารมณ์ไม่เช่นนั้นก็ไม่มีทางที่จะสำเร็จได้เหมือนกันฉะนั้นปัญหาสำคัญจึงอยู่ที่ความกดดันทางอารมณ์ท่านแนะให้สังเกตดูว่าคนที่จะสำเร็จในทางนี้ได้หรือไม่นั้นต้องสังเกตมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยกล่าวคือเด็กที่มีลักษณะว่าจะฝึกสมาธิได้ดีนั้นจะต้องเป็นคนที่มีจิตใจเยือกเย็นเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวและไม่ค่อยยึดถืออะไรมีลักษณะของการปล่อยวางสังเกตเห็นได้ชัดอยู่เสมอและเป็นคนมีนิสัยเสียสละเช่นถ้าหากเราจะขอของเล่นหรือของกินหรือของอะไรก็ตามเด็กที่มีพื้นมาดีเช่นนี้เขาจะให้ทันทีโดยไม่มีความลังเลในอันที่จะให้ไม่ว่าคนที่ขอนั้นจะเป็นคนแปลกหน้าหรือไม่ก็ตามนอกจากลักษณะดังที่กล่าวมาแล้วจะสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายจะให้อยู่อย่างไรจะให้กินอย่างไรเด็กทำได้เสมอท่านบอกว่าลักษณะอันนี้คือลักษณะของการปล่อยวางและลักษณะของความเสียสละเด็กที่มีพื้นอย่างนี้โตขึ้นจะไม่มีความกดดันส่วนเด็กที่มีนิสัยเห็นแก่ตัวมีนิสัยริษยาถือตัวจัดเลี้ยงยากเด็กประเภทนี้โตขึ้นจะมีความกดดันในทางอารมณ์สูงถึงแม้ว่าเด็กจะอยู่ในฐานะดีเมื่อต้องการสิ่งไหนหาได้โดยง่ายก็ตามแต่นิสัยที่ไม่รู้จักพอและความยึดถือต่างๆจะทำให้เขามีความกดดันในทางอารมณ์ไม่มีวันสิ้นสุดความกดดันในทางอารมณ์เป็นอันตรายต่อคนเราทุกด้านไม่เฉพาะแก่คนที่ฝึกสมาธิเพื่อให้ได้ตาทิพย์เท่านั้นเราทราบกันดีว่าการเป็นโรคท้องผูกหรือการขับถ่ายของเสียต่างๆออกจากร่างกายถ้าไม่สมบูรณ์แล้วย่อมจะก่อให้เกิดโรคได้ทุกอย่างและถ้าเป็นมากก็ทำให้ถึงตายได้ในทำนองเดียวกันคนที่มีความกดดันในทางอารมณ์ก็คือคนที่มีสิ่งที่เป็นพิษตกค้างอยู่ในจิตใจมากการขับถ่ายในด้านจิตใจก็คือการปล่อยวางถ้าหากอันนี้มีไม่พอหรือไม่สมดุลกับอารมณ์ที่รับเข้าไปความกดดันในทางอารมณ์ก็จะมีมากขึ้นโดยลำดับ คนที่มีความกดดันในทางอารมณ์อยู่เสมอจิตใจย่อมฟุ้งซ่านมีความเร่าร้อนอยู่ภายในเสมอและวิบากของความไม่สบายใจก็จะสะสมมากขึ้นโดยลำดับโดยธรรมดาสมองกับจิตใจย่อมมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดซึ่งตามหลักอภิธรรมถือว่าสมองเป็นกรรมชรูปคือเป็นสิ่งที่เกิดจากวิบากโดยตรงฉะนั้นคนที่มีความกดดันในทางอารมณ์มากก็ย่อมจะได้รับผลร้ายเกี่ยวกับสมองอย่างมากมายเช่นทำให้ความจำเสื่อมเร็วจำอะไรไม่ค่อยได้ควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ค่อยได้เป็นโรคปวดศีรษะบ่อยนอนหลับยากจิตใจเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความท้อถอยต่อการงานอยู่เสมอและยังเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคในทางร่างกายได้อีกหลายอย่างเช่นโรคหัวใจโรคกระเพาะเป็นต้นความกดดันในทางอารมณ์ไม่ใช่จะมีผลร้ายเฉพาะแต่ในชาตินี้เท่านั้นคนที่เกิดมาสมองไม่ดีมาตั้งแต่เกิดมีนิสัยไม่ดีมาตั้งแต่เกิดนี่ก็คือผลร้ายของความกดดันที่สืบเนื่องมาตั้งแต่ชาติก่อนและอันตรายอีกอย่างหนึ่งที่เราควรจะตระหนักให้มากที่สุดก็คือคนเราเมื่อยิ่งเห็นแก่ตัวมากขึ้นเพียงไรความกดดันในทางอารมณ์จะมีผลกระทบกระเทือนถึงร่างกายได้ง่ายขึ้นเพียงนั้นคือแปลว่าถ้าร่างกายยังแข็งแรงอยู่ความกดดันในทางอารมณ์จะมีผลกระทบกระเทือนต่อร่างกายได้น้อยแต่ถ้าร่างกายทรุดโทรมหรือมีความอ่อนแอเกิดขึ้นในส่วนไหนความกดดันในทางอารมณ์จะมีผลต่อร่างกายส่วนที่อ่อนแอนั้นได้ง่ายมากเกือบจะพูดได้ทีเดียวว่าโรคของคนแก่ทุกอย่างซึ่งมักเป็นบ่อยๆหรือเรื้อรังรักษาไม่ค่อยหายทั้งนี้ก็เนื่องมาจากความกดดันในทางอารมณ์เป็นสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งเช่นอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อต่างๆความอ่อนเพลียความดันโลหิตต่ำความดันโลหิตสูงทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นโรคที่มีสาเหตุมาจากความกดดันในทางอารมณ์ด้วยไม่ใช่มีสาเหตุมาจากร่างกายหรือจากวัตถุล้วนๆทั้งหมดความกดดันในทางอารมณ์ก็คือความไม่สมความปรารถนาในเรื่องต่างๆและปล่อยวางไม่ได้คนบางคนในเมื่อมีความปรารถนาในเรื่องอะไรก็ตามเมื่อไม่มีทางจะได้ก็จำเป็นต้องอดทนไว้หรืออดกลั้นไว้แต่ในเวลาเดียวกันนั้นภายในจิตใจก็ปล่อยวางไม่ได้กล่าวคือมีความครุ่นคิดใฝ่ฝันอยากจะได้อยู่เสมอไม่รู้จักหายและพร้อมกันนั้นก็มีความไม่สบายใจอยู่เรื่อยๆความอดทนเช่นนี้เรียกว่าความอดทนที่ไม่มีการปล่อยวางซึ่งบางคนแม้จะวางเฉยได้คือไม่แสดงความกระตือรือร้นหรือความไม่สบายใจออกมาให้เห็นยังคงทำอะไรได้ตามปกติเหมือนกับไม่มีความกดดันแต่ถ้าความผ่องใสภายในไม่เกิดขึ้นก็แปลว่ายังปล่อยวางไม่ได้ความกดดันในทางอารมณ์ยังคงมีอยู่ซึ่งข้อนี้จะสังเกตได้ง่ายมากในเวลานั่งสมาธิกล่าวคือคนที่มีความกดดันในทางอารมณ์สูงนั้นทุกครั้งที่นั่งสมาธิถ้าไม่ง่วงนอนก็ฟุ้งซ่านหรือไม่ก็ทั้งง่วงทั้งฟุ้งซ่านจะไม่สามารถควบคุมจิตใจให้สงบนิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวได้หรือถึงแม้บางครั้งจะสามารถทำใจให้นิ่งได้แต่ความผ่องใสภายในก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าความผ่องใสยังไม่เกิดจิตก็จะไม่แน่วแน่จริงๆและในที่สุดก็จะเกิดความรำคาญเกิดความขี้เกียจในการฝึกข้อสังเกตอันนี้เป็นประหลอดสำหรับวัดที่แน่นอนมากข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งควรจะจดจำไว้ก็คือทุกครั้งที่ความกดดันเกิดขึ้นนั้นวิบากของมันจะต้องเกิดขึ้นในสันดานเสมอเพราะฉะนั้นถึงแม้เหตุการณ์บางอย่างที่ก่อให้เกิดความกดดันจะได้ผ่านพ้นไปแล้วก็ตามและเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ได้นึกถึงมันแล้วก็ตามแต่ตราบใดที่คนคนนั้นยังปล่อยวางไม่ได้วิบากของมันจะต้องมีอยู่ในสันดานเสมอและมันจะสะสมมากขึ้นโดยลำดับทุกๆครั้งที่ความกดดันเกิดขึ้นเด็กบางคนที่ไม่มีพื้นในทางสมาธิ คือถึงแม้จะเอามาฝึกอย่างไรก็เข้าสมาธิไม่ได้นี่ก็คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงวิบากของความกดดันที่สืบเนื่องมาตั้งแต่ชาติก่อนและขอให้สังเกตดูอีกว่าแม้ว่าเด็กคนนั้นจะมีความเป็นอยู่สะดวกสบายต้องการสิ่งใดหาได้โดยง่ายก็ตามแต่ในเมื่อไม่สามารถจะฝึกสมาธิได้ก็แสดงให้เห็นถึงว่าภายในสันดานมีความกดดันที่สืบเนื่องมาตั้งแต่ชาติก่อนอย่างมากมายคนแก่ส่วนมากที่ฝึกสมาธิไม่ค่อยได้นอกจากจะเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากสมองเสื่อมแล้วสาเหตุสำคัญที่ทำให้ฝึกไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือคนแก่ส่วนมากมีความกดดันในทางอารมณ์สูงตามหลักธรรมขั้นสูงถือเป็นหลักตายตัวทีเดียวว่าคนที่ยังมีความกดดันในทางอารมณ์เหลืออยู่แม้เพียงเล็กน้อยจะไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้เลยเป็นอันขาดเพราะการบรรลุมรรคผลย่อมหมายถึงการบรรลุถึงความดับอย่างสนิทของวิญญาณด้วยซึ่งโดยธรรมดาวิญญาณจะดับสนิทก็ต่อเมื่อความอยากและความยึดถือในสิ่งต่างๆซึ่งรวมทั้งความหลงผิดเกี่ยวกับเรื่องชีวิตจะต้องไม่มีด้วยหรืออีกนัยหนึ่งการบรรลุมรรคผลจะพึงมีได้ก็ต่อเมื่อได้มองเห็นแจ้งซึ่งนิพพานนิพพานในความหมายอันหนึ่งก็คือความดับสนิทแห่งนามรูปหรือความว่างเปล่าจากนามรูปการบรรลุถึงภาวะอันนี้ซึ่งถ้าหากมีขึ้นเมื่อใดก็จะทำให้เกิดความรู้แจ้งว่าตัวเองได้หลุดพ้นจากความทุกข์และหลุดพ้นจากความผูกมัดต่างๆเดี๋ยวนี้ตัวเองเป็นอิสระจากสิ่งทั้งปวงและจะรู้สึกเป็นสุขใจอย่างยิ่งความกดดันในทางอารมณ์มีผลร้ายมากจริงๆแต่คนส่วนมากไม่ค่อยจะรู้สึกเพราะฉะนั้นจึงไม่พยายามที่จะหาทางแก้และป้องกันในลักษณะที่ถูกต้องคนส่วนมากดำเนินชีวิตไปตามความกดดันของอารมณ์สุดแล้วแต่มันจะผลักไปหรือดันไปและแล้วก็ก่อให้เกิดความกดดันอยู่เรื่อยๆไม่รู้จักสิ้นสุดท่านได้ให้ข้อสังเกตไว้อีกอย่างหนึ่งว่าคนบางคนทั้งที่มีความกดดันทางอารมณ์สูงแต่ก็สามารถนั่งสมาธิได้ก็มีซึ่งคนประเภทนี้เวลานั่งสมาธิพอใจเริ่มสงบก็เริ่มเห็นภาพต่างๆทั้งนี้ก็เนื่องมาจากคนประเภทนี้เคยมีพื้นสมาธิดีมาบ้างเพราะฉะนั้นในเมื่อหลับตาแล้วมองเห็นภาพต่างๆก็จะเกิดความเพลิดเพลินและใจก็มุ่งอยู่กับภาพที่ปรากฏเลยลืมสิ่งแวดล้อมภายนอกแล้วก็เข้าใจกันว่าเป็นคนที่มีสมาธิดีซึ่งความเป็นจริงสมาธิเขาก็ดีพอสมควรไม่เช่นนั้นภาพต่างๆจะไม่ปรากฏแต่เพราะเหตุที่มีความกดดันทางอารมณ์สูงความเข้มข้นของความรู้สึกที่กดดันนั่นเองที่ช่วยสร้างภาพจินตนาการได้ง่ายและเมื่อฝึกบ่อยๆก็จะเกิดความชำนาญสามารถสร้างภาพได้รวดเร็วแต่ครั้นแล้วก็มักจะเกิดความหลงผิดคิดว่าภาพที่เห็นนั้นเป็นของจริงบางคนที่นั่งสมาธิแล้วไปเห็นนรกเห็นสวรรค์แล้วก็เชื่อว่าไปเห็นมาจริงๆนั้นก็เนื่องมาจากความกดดันดังที่กล่าวมานี่เองมีข้อที่น่าสังเกตอยู่อย่างหนึ่งสำหรับบุคคลประเภทนี้คือเขามักจะไปเห็นแต่สิ่งที่ไม่สามารถจะทดสอบได้แล้วก็ไม่พยายามที่จะทดสอบด้วยเช่นบางคนเมื่อตัวเองนั่งสมาธิอยู่ในห้องนึกว่ามีใครอยู่นอกห้องบ้างหรือมีของอะไรอยู่ที่ไหนบ้างสำหรับคนที่สามารถจะมองเห็นถึงนรกและสวรรค์ดังที่กล่าวมานั้นเขาก็จะมองเห็นภาพตามที่เขาต้องการเหมือนกันแต่แล้วจะปรากฏว่าภาพที่เขาเห็นในใจไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและเชื่อแน่ว่านักสมาธิประเภทนี้ก็คงจะเคยทดสอบมาบ้างแล้วก็อาจจะมีถูกบ้างเป็นบางครั้งแต่ส่วนมากจะผิดแต่แล้วเขาก็จะไม่พยายามที่จะทดสอบให้ถูกต้องจริงๆเพราะเขารู้ว่าจะทำอย่างนั้นทุกครั้งไม่ได้และก็ไม่อยากที่จะทำด้วยทั้งนี้ก็เพราะมันจะทำให้ใครต่อใครรู้ว่าสมาธิของตัวเองยังไม่ดีพอแต่ความกดดันในทางอารมณ์ ทำให้เขาอยากมีชื่อเสียงอยากได้ลาภสักการะเพราะฉะนั้นจึงพอใจที่จะเข้าสมาธิไปดูแต่ในสิ่งที่ใครๆก็ทดสอบไม่ได้ว่าจริงหรือไม่จริงและเนื่องจากบุคคลประเภทที่เชื่อง่ายก็มักจะมีอยู่ทั่วๆไปฉะนั้นพวกอาจารย์เหล่านี้จึงอยู่ได้ทั้งๆที่การพยากรณ์หรือการทำนายของเขามีส่วนผิดอยู่มากมายเพราะคนที่เชื่ออะไรอย่างงมงายซึ่งพร้อมที่จะเชื่อเรื่องอย่างนี้ก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันและอาจารย์เหล่านี้ก็มักจะคลุกคลีหรือคบกับคนประเภทที่เชื่อง่ายเหล่านี้เป็นส่วนมากตามหลักวิชาที่แท้จริงนั้นถ้าคนไหนสามารถเห็นนรกและสวรรค์ได้ก็ต้องทดสอบกับสิ่งที่อยู่ใกล้ๆได้กล่าวคือจะให้หลับตาเห็นอะไรซึ่งอยู่ในฐานะที่คนอื่นๆก็สามารถที่จะติดตามดูได้ว่าจริงหรือไม่จริงนั้นเขาจะทำได้เสมอและการทดสอบในลักษณะนี้จะต้องถูกต้อง 100% คือแปลว่าต้องไม่เคยผิดแม้แต่ครั้งเดียวต่อเมื่อทำได้อย่างนี้จึงจะเชื่อได้ว่าเขาเห็นนรกเห็นสวรรค์ได้จริงๆแต่อย่าลืมว่าคนที่จะมีสมาธิถึงขั้นได้ตาทิพย์ที่แท้จริงนั้นต้องไม่มีความกดดันในทางอารมณ์อยู่เลยไม่ว่าในเรื่องใดๆทั้งนี้ก็เพราะถ้าความกดดันยังมีอยู่ในสันดานจะไม่สามารถเข้าสมาธิได้ลึกเมื่อสมาธิไม่ลึกแสงสว่างที่จะทำให้เกิดตาทิพย์ก็ไม่อาจที่จะเกิดขึ้นได้โดยธรรมดาคนที่นั่งสมาธิอยู่ในที่มืดซึ่งพอจิตสงบก็จะมีแสงสว่างเกิดขึ้นในใจและมองเห็นได้ชัดภายในใจของตัวเองนั้นจงสังเกตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นส่วนมากเป็นแสงที่มีสีเช่นอาจจะเป็นสีแดงสีเหลืองสีฟ้าสีส้มหรือสีอื่นๆซึ่งสีต่างๆที่กล่าวนี้ก็คือสัญลักษณ์ที่จะบอกให้รู้ว่าในสันดานยังมีความกดดันในเรื่องอะไรอยู่หรือมีความรู้สึกหนักไปทางไหนแปลว่าใจยังไม่บริสุทธิ์พอส่วนคนที่จะมีตาทิพย์เกิดขึ้นจริงๆนั้นแสงที่ปรากฏในใจจะต้องเป็นแสงที่ไม่มีสีและจะรู้สึกว่าสว่างมากเหมือนกับยืนอยู่ในที่กลางแจ้งเวลากลางวันและในเวลาเดียวกันนั้นวิญญาณทั้ง5ก็ดับคือแปลว่าจะไม่รู้สึกถึงสิ่งภายนอกเลยมีความรู้สึกอยู่แต่ภายในใจเท่านั้นถ้าหากคนไหนฝึกสมาธิได้มาถึงขั้นนี้ก็แปลว่าเขาได้ตาทิพย์จริงๆและในเวลาเดียวกันเขาก็จะสามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ภายนอกฝานอกกำแพงได้หรือมองเห็นสิ่งซึ่งอยู่ในที่มืดก็ได้ซึ่งตาธรรมดามองไม่เห็นเลยและการเห็นที่ว่านี้จะสามารถทดสอบได้ว่าเป็นการถูกต้องจริงๆจากหลักวิชาโดยสังเขปที่กล่าวมานี้ท่านจะเห็นแล้วว่าคนที่จะฝึกสมาธิจนได้ถึงขั้นตาทิพย์นั้นไม่ใช่ของง่ายหลักสำคัญคือต้องเป็นคนที่มีใจบริสุทธิ์มากความกดดันในทางอารมณ์ต่างๆจะต้องไม่มีนี่คือประเด็นที่สำคัญที่สุดซึ่งผู้ที่สนใจในทางนี้ควรจะจดจำเอาไว้